واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں یہ دنیا دار الاسباب ہے اس دنیا کے دار الاسباب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسببات کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے کوئی مسبب اس وقت تک وجود میں نہیں آتا جب تک کہ سبب نہ پایا جائے سبب اور مسبب کو ایک مثال سے سمجھ لیں پنکھے کا چلنا پنکھے کا گھومنا یہ مسبب ہے اور بٹن کا دبا دینا یہ سبب ہے بٹن آپ نے دبا دیا آن کر دیا تو پنکھا چلنے لگا تو بٹن کا دبانا سبب ہے اور پنکھے کا چلنا مسبب ہے بٹن نہ دبائے تو پنکھا نہیں چلے گا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر شے کو کائنات کے ہر مسبب کو کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے سبب وجود میں آتا ہے تو مسبب وجود میں آ جاتا ہے ہاں اگر اللہ چاہے تو سبب موجود ہونے کے باوجود بھی مسبب وجود میں نہیں آتا اس کی ایک مثال ہے اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے یَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ جسے چاہے بیٹی دیتا ہے جسے چاہے بیٹا دیتا ہے جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے تو بیٹے کا ہونا بیٹی بیٹی کا ہونا بیٹے کا ہونا یا بیٹا بیٹی دونوں کا ہونا یہ مسبب ہے اس کا سبب کیا ہے شوہر اور بیوی کا ملنا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا اور بچہ پیدا ہو جائے گا ایسا آدمی جاہل ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا آدمی جاہل ہے جو یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا میرا بچہ ہو جائے گا اس لیے کہ بچے کا وجود مسبب ہے اور اس کا سبب شادی ہے اور میں بیوی کا ملنا ہے لیکن میاں بیوی ملیں سبب موجود ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے باوجود نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے اولاد ہی عطا نہیں کرتا سبب پایا گیا لیکن مسبب نہیں پایا گیا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبب تو پایا جاتا مگر مسبب وجود میں نہیں آتا اس میں اللہ تبارک و تعالی کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور ان اسباب کے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے کرشمہ سازیاں دکھاتا ہے وہ نظر نہیں آتا اب آپ کہیں گے جو چیز نظر نہیں آتی وہ موجود ہی نہیں ہے یہ دعویٰ غلط ہے ضروری نہیں کہ جو چیز نظر نہ آئے جو چیز دائرے حواس میں نہ آئے، عقل کے دائرے ادراک میں نہ آئے، وہ چیز موجود نہیں ہوتی. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی مگر ہم انہیں ان کی نشانیوں سے جانتے ہیں اور ان کے وجود کا یقین رکھتے ہیں. مثلا روح، اس کے وجود کا ہمیں پورا یقین ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک روح بدن کے اندر رہتی ہے تب تک آدمی متحرک رہتا ہے، آدمی چلتا ہے، آدمی بولتا ہے، آدمی سوتا ہے، آدمی جاگتا ہے، آدمی سوچتا ہے. اور جب یہ چیز نکل جاتی ہے تو آدمی بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، ہر چیز ساکت ہو جاتی ہے، ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے. اس سے کوئی بھی آدمی یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ کوئی چیز اندر تھی جس کی وجہ سے وہ متحرک تھا، اور کوئی چیز تھی باہر نکل گئی جس کی وجہ سے اب یہ غیر متحرک ہے، ساکن ہے، ساکت ہے، بے حس و حرکت ہے، لاش میں تبدیل ہو گیا ہے. یہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے آدمی متحرک تھا اور کون سی چیز نکل گئی تو لاش میں تبدیل ہو گیا؟ یہ روح ہے. روح کے وجود کا ہمیں یقین ہے. کیا اس کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں. نہ دیکھنے کے باوجود بھی ہم اس کے وجود کا یقین رکھتے ہیں اس کی نشانیوں کی وجہ سے. ایسے ہی عقل دکھائی نہیں دیتی. عقل کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں. لیکن عقل کے وجود کا ہم یقین رکھتے ہیں کیونکہ عقل کے وجود پر نشانیاں موجود ہیں. ایک آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا پہنتا ہے، اچھی طریقے سے چلتا ہے، اچھی بات چیت کرتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس عقل ہے. لیکن ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہ تو اچھے کپڑے پہنتا ہے، نہ اچھی طریقے سے بات کرتا ہے، اول فول بکتا ہے، احمقانہ حرکتیں کرتا ہے، تو ہم یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی بے عقل ہے. حالانکہ ہم نے عقل کو دیکھا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم نشانیوں سے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں. نشانیوں کی موجودگی میں ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس عقل ہے اور وہ آدمی عقل سے آری ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی دکھائی نہیں دیتا، اسباب کے پردے میں سے اپنی قدرت کے کرشمے دکھلاتا ہے. دکھائی نہیں دیتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. اس کا دکھائی نہ دینا اس کے غیر موجود ہونے کی دلیل نہیں ہے. عدم رویت عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. جیسے کسی نے دلی نہ دیکھا ہو تو وہ یہ کہے کہ میں نے دلی دیکھا نہیں ہے، اس وجہ سے دلی موجود نہیں ہے. عدم رویت نہ دیکھنا یہ عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے کہ جو چیز دکھائی نہ دے، جس چیز کو آدمی نے دیکھا نہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، بلکہ نشانیوں سے دیکھا جائے، نشانیوں سے پہچانا جائے، نشانیاں بتاتی ہیں کہ وہ چیز موجود ہے. آدمی اپنے چاروں طرف دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر چاروں طرف نشانیاں بکھری پڑی ہیں. ہر ذرہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، کہتا ہے حوادثات جہاں میں خدا کو دیکھ لیا، حوادثات جہاں میں خدا کو دیکھ لیا، اڑی جو خاک تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا. ہوا کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں. لیکن جب مٹی اڑتی ہے، خاک اڑتی ہے فضا میں، تو خاک کی خاصیت کیا ہے؟ پستی. زمین پر رہتی ہے مٹی، خاک کے ذرات کا فضا میں بلند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پست چیز کو بلندی کی طرف لے جانے والی چیز وہاں موجود ہے اگرچہ نظر نہیں آ رہی ہے. اور بلندی کی طرف لے جانے والی چیز، فضا میں بکھرانے والی چیز کون سی ہے؟ ہوا. تو حوادثات جہاں میں خدا کو دیکھ لیا، اڑی جو خاک تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا. جیسے جب دھول اڑتی ہے تو ہم یقین کر لیتے ہیں کہ دھول کے اڑنے کا سبب ہوا ہے، ایسے ہی کائنات کی موجودگی، کائنات کے اندر ایک قانون کا ہونا، کائنات کے اندر نظم و ضبط کا ہونا، یہ ساری نشانیاں بتاتی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مدبر ہے، کوئی متصرف ہے. جو انکار کرے وہ بے عقل ہے. تو اللہ کے وجود پر بے شمار نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اگرچہ وہ دکھائی نہیں دیتا. ہاں جنت کے اندر دکھائی دے گا، دنیا کے اندر اس کا دیدار ممکن نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں تمام جہانوں کا رب تم سے مخاطب ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر تک بات چیت کی، کلام کو طویل کر دیا، اس کے بعد مچل گئے، کہنے لگے کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنے آپ کو مجھے دکھا دے. ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب تو مجھے خود کو دکھا. انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، اللہ تبارک تعالی نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تمہیں وہ آنکھیں ہی عطا نہیں کی گئی ہیں دنیا کے اندر کہ تم میرا دیدار کر سکو، تمہارے آنکھوں کی بینائی میرے دیدار کی متحمل نہیں ہو سکتی، دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے کیا دیکھو گے؟ میں اپنی یہ تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو تم مجھے دیکھ لو گے. اللہ تبارک و تعالی نے رویت کو محال پر موقوف کیا کہ نہ یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہے گا میری تجلی کے ظہور کے بعد، نہ تم دیکھ پاؤ گے. فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رویت کو استقرار جبل کے اوپر موقوف کیا کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو تم مجھے دیکھ لو گے، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالی تو پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. تو دنیا میں تو دیدار الہی ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے حدیث عائشہ بھی موجود ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمد رعا ربه فقط کذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقط کذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله، رواه البخاری في کتاب التوحید. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے تم سے اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے، سر کی آنکھوں سے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں موت سے پہلے دیدار الہی ممکن نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ تو کیا لیکن مطالبہ پورا نہیں کیا گیا. ہاں قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد جنت کی سب سے بڑی نعمت کی اس سے بڑی نعمت کوئی ہوگی ہی نہیں، وہ دیدار الہی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بعد جنت کی ہر نعمت ہیچ معلوم ہونے لگے گی، ایچ لگے گی. اندازہ لگائیے وہ کیسا ہوگا. ہر مومن کے دل میں یہ آرزو ہوگی، یہ تمنا ہوگی کہ اس کائنات کو اتنا حسین بنانے والا کتنا جمیل ہوگا، کیسا ہوگا کہ اس کو دیکھنے کے بعد جنت کی وہ نعمتیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فلا تعلم النفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کہ کسی نفس کو یہ علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں، کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اتنی عظیم نعمتیں ہیچ لگنے لگے دیدار الہی کے سامنے، تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کا عالم کیا ہوگا. لیکن وہاں بھی ادراک نہیں ہو سکتا، نظر ہوگی. ادراک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری طریقے سے دیکھ لینا. لیکن پوری طریقے سے وہاں بھی نہیں دیکھ پائیں گے، ہم نظر کریں گے. نظر کا مطلب آنکھ سے دیکھنا. جیسے ہم چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں، کیسا نظر آتا ہے؟ ایک تھالی کی طرح، پورا کا پورا ایک تھالی کی طرح نظر آتا ہے. اور کبھی کبھی تو اس کا عکس پانی کے اندر جب نظر آتا ہے تو بالکل وہ چھوٹی سی تشتری کی طرح ہوتا ہے. تو کیا کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ چاند تشتری کی طرح ہے؟ تشتری اتنا بڑا ہے؟ نہیں، وہ ایک بہت بڑا کورا ہے جو ہماری زمین کے ارد گرد گردش کر رہا ہے. 29 یا 30 دنوں کے اندر یہ چکر پورا کرتا ہے ہماری زمین کے ارد گرد. ایک بہت بڑا کورا ہے، وہ تھالی کے برابر نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چاند کو دیکھ لیا اور چاند کو پورا دیکھ لیا، جبکہ ہم اس کو پوری طریقے سے دیکھ نہیں پاتے، اس کا ادراک نہیں کر پاتے اور کہتے کہ ہم نے دیکھ لیا. ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ دیکھیں گے جیسے یہاں بدر کامل کو دیکھتے ہیں، چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں. جو جس طریقے سے اللہ کے وجود پر نشانیاں موجود ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر بھی نشانیاں موجود ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورج ہمیشہ سے مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے. موسموں کو تغیرات جیسے پہلے تھے ویسے اب بھی ہیں، جاڑا گرمی برسات پورے تسلسل کے ساتھ ہر سال آتے ہیں، ان میں کوئی تغیر نہیں ہوتا. ناریل کے درخت پہ ہم ناریل کا پھل ہی دیکھتے ہیں، آم کے درخت کے اوپر ہم آم لگا ہوا ہی دیکھتے ہیں، کدو کی بیل کے اوپر کدو ہی لٹکتا ہوا دیکھتے ہیں، چیکو کے درخت کے اوپر ہم چیکو ہی دیکھتے ہیں. اگر اس کائنات کے اندر اور کئی الہ ہوتے، دیوی دیوتا ہوتے، تو ہم یہ دیکھتے کہ ناریل توڑنے کے لیے گئے تو وہاں کوئی کدو لٹکا ہوا تھا، اس لیے کہ کسی دیوتا نے اپنا تصرف کر دیا تھا، ناریل کے درخت پر کدو لٹکا دیے تھے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں نہ تو کسی بابا کا دخل ہے، نہ کسی پیر کا دخل ہے، نہ کسی مرشد کا دخل ہے، اور نہ اسی طریقے سے کسی نبی کا دخل ہے، کسی ولی کا دخل ہے، اور نام نہاد اقتاب اوتاد، اور یہ سب بدعتی الفاظ ہیں، ان ناموں کا ثبوت حدیث میں نہیں ملتا. اقتاب، نجبا، اوتاد، ان کا کوئی تصرف اس کائنات کے اوپر نہیں ہے. اسی طریقے سے نہ کسی دیوی کا تصرف ہے، نہ کسی دیوتا کا تصرف ہے. اس کائنات کی یکسانیت بتا رہی ہے، وحدت بتا رہی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک ہی ہستی موجود ہے، واحد ہستی موجود ہے، احد ہستی موجود ہے. نہیں تو کبھی ایسا ہوتا کہ سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب سے نکلتا اور مشرق میں ڈوبتا، لیکن کبھی اس کے خلاف نہیں ہوا. کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کائنات میں متصرف ہے؟ اور صرف ایک جملے میں ایک دلیل ایسی پیش کر دی ہے، ایک ایسا برہان پیش کر دیا ہے کہ آج تک اس برہان کا توڑ نہیں لایا جا سکا، اس دلیل کو رد نہیں کیا جا سکا. 17 پارے کے اندر اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃن الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے زمین اور آسمان کے اندر کائنات میں، تو نظام عالم تباہ و برباد ہو جاتا، نظام عالم کے اندر فساد ہو جاتا. نظام عالم کے اندر فساد نہ ہونا، وحدت ہونا، ایک واحد ہستی، ایک عہد ہستی کے موجود ہونے کی دلیل ہے. ثابت یہ ہوا کہ تمام مسببات کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. سبب وجود میں آتا ہے، مسبب وجود میں آ جاتا ہے. اسباب کی دو قسمیں ہیں، ایک سبب ظاہری ہوتا ہے، کچھ اسباب ظاہری ہیں جیسے دولت، پیسہ، عہدہ، ڈگری، منصب، قوت، طاقت، عقل، یہ ساری کی ساری چیزیں اسباب ظاہری ہیں. اور ایک ہوتا ہے سبب باطنی، جیسے ایمان، توکل، یہ ساری چیزیں اسباب باطنی ہیں. اسباب ظاہریہ یعنی دولت، عہدہ، عقل، محنت، ان سے زندگی کا بننا ضروری نہیں ہے، ان سے زندگی بنتی بھی اور زندگی بگڑ بھی جاتی ہے. دولت سے زندگی بنتی بھی اور بگڑ بھی جاتی ہے، عہدے سے زندگی بنتی بھی اور بگڑ بھی جاتی ہے. اللہ تعالی نے قارون کو دولت دی تھی، زندگی بنی کی بگڑ گئی؟ دولت ملنے کے بعد قارون کی زندگی بگڑ گئی، اسے زمین کے اندر دھسا دیا گیا. دولت ہونے کے باوجود اس کی زندگی بگڑ گئی. حامان کو اللہ تبارک و تعالی نے وزارت دی تھی، فرعون کا وزیر تھا، وزارت بہت بڑا عہدہ ہے. اس عہدے کے ملنے کے بعد حامان کی زندگی بگڑی یا بنی؟ بگڑ گئی, اس کی زندگی خراب ہو گئی. اور وہی وزارت حضرت یوسف کو ملتی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بن گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیا رگڑتے ہیں زمین پھٹتی ہے اور زمزم کا کنواں نکل آتا ہے. آج تک حاجی لوگ سیراب ہو رہے ہیں تقریباً 4000 سال سے, اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اے اللہ میری ذریت میں سے ایک نبی کو پیدا کرنا, اس نبی سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے 2500 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اور آپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1500 سال ہو گئے تقریباً. اس کا مطلب یہ کہ 4000 سال سے اس کنویں کا پانی ختم نہیں ہوا ہے, پانی کی جو اہمیت ہے اہمیت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا ہے, پانی کے جو اثرات ہیں اثرات کے اندر خرابی نہیں آئی ہے. یہ کنواں ہی ایک طریقے سے معجزہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ایڑیوں کو وہاں رگڑا تو زمین پھٹی اور زمزم کا کنواں نکل آیا. تو ایک کے لیے زمین پھٹنا رحمت ثابت ہوا, اور وہی زمین پھٹی قارون کے لیے زمین میں دھستا چلا گیا تو اس کے لیے زمین کا پھٹنا زحمت بن گیا. ایک کے لیے زمین کا پھٹنا رحمت اور ایک کے لیے زمین کا پھٹنا زحمت. تو مال سے, دولت سے, ڈگری سے, عہدہ سے, اس سے زندگی کا بننا ضروری نہیں ہے. اس سے زندگی کا بننا انسانی تجربہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے. لیکن اسباب باطنیہ سے, ایمان سے, اخلاق سے, توحید سے, اچھے اعمال سے, جو اسباب باطنیہ ہیں ان سے زندگی کا بننا یہ لازم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کوئی آدمی میرے اوپر ایمان لائے, اعمال صالحہ کرے, میں اس کی زندگی بناتا ہوں. اس سے زندگی کا بننا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. پیسے سے, دولت سے زندگی کا بننا یہ انسانی تجربہ ہے, اللہ کا وعدہ نہیں. لیکن اسباب باطنیہ یعنی ایمان سے اور اعمال صالحہ سے زندگی کا بننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. جیسے میں نے خطبہ مسرورہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی سورہ شورہ کی, اس کے اندر اللہ نے فرمایا من کان یرید حرص الاخرت نزد له فی حرصی ومن کان یرید حرص الدنیا نوتہ منہا وما له فی الاخرت من نصیب. جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. اللہ اکبر, غور کیجئے, جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم بڑھاتے رہتے ہیں. من کان یرید حرص الاخرت نزد له فی حرصی, جو آدمی آخرت کی کھیتی کرتا ہے, آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے, تو ہم اس کی کھیتی کے اندر اضافہ کرتے رہتے ہیں. اور ومن کان یرید حرص الدنیا نوتہ منہا, تو جو آدمی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اتنا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں, اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ دین بقدر محنت ہے اور دنیا بقدر قسمت ہے. دین کے لیے جتنی محنت کرو گے اتنا اجر تمہیں ملے گا, برابر ملے گا. جتنی محنت کرو گے اتنا اجر ملے گا, جتنی نیکیاں کرو گے اتنا اجر ملے گا, جتنے اعمال کرو گے اچھے اتنے اجر آپ کو ملیں گے, اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی. لیکن دنیا جتنا چاہو گے تو دنیا اتنی نہیں ملے گی, اللہ جتنا چاہے گا اتنا دے گا. تو دین بقدر محنت ہے, جتنی محنت کرو گے دین ملے گا, اور دنیا بقدر قسمت ہے, دنیا کے اندر کتنی بھی محنت کر ڈالو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تبارک تعالیٰ دینا چاہے گا. اس کی دلیل یہ آیت کریمہ بھی ہے, ایک اور آیت کریمہ بھی ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید العاجل تعجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو آدمی عاجلہ کو چاہتا ہے یعنی دنیا کو, تو ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں. لمن نرید, جتنا ہم چاہتے ہیں, ما نشاء, جتنا ہم چاہتے ہیں, جتنا وہ چاہتا ہے اتنا نہیں بلکہ جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ملتا ہے. تو دنیا نہ تو محنت پر ملتی ہے اور نہ عقل کے اوپر ملتی ہے بلکہ قسمت کے اوپر ملتی ہے. کتنی عجیب بات ہے. ایک سیٹھ کو دیکھا گیا کہ پانچ منٹ فون پر بات کرتا ہے، 50,000 روپے کماتا ہے، اور ایک محنت کرنے والا مزدور بیچارہ دن بھر محنت کرتا ہے لیکن 100 روپے ملتا ہے یا 50 روپے ملتا ہے۔ گویا کہ دولت جو ہے محنت پر نہیں ملتی، اس لیے کہ وہ سیٹھ پانچ منٹ فون پر بات کرتا ہے 50,000 کماتا ہے، اور ایک مزدور ہے دن بھر محنت کرتا ہے تو 100 روپے کماتا ہے۔ گویا دنیا بقدر محنت نہیں ملتی، ورنہ دونوں کو اسی طریقے سے ملنا چاہیے، اور دنیا عقل سے بھی حاصل نہیں ہوتی کہ جتنا بڑا عقل مند ہے اتنا زیادہ دنیا حاصل کر لے گا۔ انگوٹھا ٹیک کتنے کروڑ پتی ہیں، لکھنا نہیں آتا، سائن کرنا نہیں آتا، انگوٹھا لگاتے ہیں اپنی آفس کے اندر، نیٹ اینڈ کلین بیٹھے رہتے ہیں، انگوٹھا لگاتے ہیں، سائن کرنا نہیں آتا، اتنے بڑے جاہل ہوتے ہو، لیکن بڑے بڑے ایم کام اور بی کام وہاں 5,000 روپے 3,000 روپے کے اوپر نوکر رہتے ہیں۔ پتا یہ چلا کہ دولت کا ملنا، دنیا کا ملنا عقل پر بھی منحصر نہیں ہے کہ آدمی کے پاس بہت زیادہ عقل ہو گئی تو اسے دولت مل جائے گی، نہ محنت کے اوپر منحصر ہے کہ آدمی بہت زیادہ محنت کرے تو اسے دولت مل جائے گی۔ دن بھر ایک لیبر محنت کرتا ہے، ایک مزدور محنت کرتا ہے لیکن 100 روپے پاتا ہے، لیکن ایک سیٹھ پانچ منٹ فون کے اوپر گفتگو کرتا 50,000 روپے کماتا ہے۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ دنیا محنت پر نہیں ملتی، دنیا عقل کے اوپر نہیں ملتی، دنیا بقدر قسمت ملتی ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ ہاں دین کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ دین کے اوپر جتنی محنت کرو گے محنت کے مطابق ہم تمہیں اجر دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تمام آیتیں دیکھ ڈالیے آپ۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ جو چیز بقدر محنت مل رہی ہے اس کے اوپر محنت نہیں ہو رہی ہے، اور جو چیز بقدر قسمت مل رہی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری قسمت میں نے 100 روپیہ لکھ دیا ہے دن میں، تو 100 روپے سے زیادہ کسی طریقے سے نہیں کما سکتے، 100 روپیہ ہی تمہیں ملے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، چاہے ایک کاروبار نہیں 10 کاروبار لگا لو، جتنا ہم چاہیں گے اتنا ہی ملے گا۔ اس کی ایک مثال میں نے کہیں پڑھی تھی کہ ایک ٹانکی ہے، ٹانکی کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، اب چاہے ایک ٹوٹی لگا لو تو جتنا ٹانکی میں پانی ہے اتنا ہی آپ کو ملے گا، یا 10 ٹوٹیاں لگا لو تو اتنا ہی پانی ملے گا۔ پانی ٹانکی میں بھرا ہوا ہے، اب اتنا ہی پانی آپ کو حاصل ہوگا جتنا ٹانکی میں ہے، چاہے ایک ٹوٹی لگا لو اتنا ہی پانی ملے گا جو ٹانکی میں ہے، چاہے 10 ٹوٹی لگا لو اتنا ہی ملے گا پانی جتنا کہ ٹانکی میں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالی نے جتنا قسمت میں رزق لکھ دیا ہے اتنا ہی آپ کو ملنے والا ہے، چاہے ایک کاروبار نہیں 10 کاروبار لگا لو۔ کتنے لوگ ہیں جو کاروبار لگاتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں قائم کرتے ہیں لیکن کمپنیاں نہیں چل پاتی، ڈوب جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دینا چاہ رہا، قسمت میں نہیں ہے۔ کمپنیاں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد ڈوب جاتی ہیں اور آدمی فٹ پاتھ کے اوپر آ جاتا ہے، یہ واقعات بھی بتاتے ہیں، اور قرآن کی آیت کریمہ بتا رہی ہے، اس طریقے کی تمام آیتیں بتاتی ہیں کہ دنیا بقدر قسمت ملتی ہے، محنت نہیں، عقل کے اوپر نہیں۔ اگر اسباب باطنیہ کے اوپر محنت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر اسباب باطنیہ سے منہ موڑ کر کے ایمان اور عمل صالح سے روگردہ ہو کر کے اعراض کر کے اگر تم صرف دنیا کے اندر ہی لگے رہو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ دنیا تو ہم جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے، اس کی محنت کے مطابق نہیں، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں، صرف جہنم ہے۔ اور آپ کو سن کر عجیب لگے گا کہ ایک جنت کی آواز ہے اور ایک جہنم کی آواز ہے۔ جنت کی آواز کیا ہے؟ جنت کی آواز ہے لے، جنت کی آواز ہے لے، اور جہنم کی آواز ہے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا اور جہنم کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، جنت کو بھی بھرے گا اور جہنم کو بھی بھرے گا۔ جہنمی سب جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ پوچھے گا وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيد، اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے ارے تجھ سے میں نے بھرنے کا وعدہ کیا تھا تجھے، کیا تو بھر گئی؟ تقول تو بولے گی، حلمی مزید کیا کوئی اور بھی ہے؟ دے، اور ڈالے گا اللہ۔ भर गई, दे और डाल दिया उठा, दे, यानी बराबर वो दे दे पुकारती रहेगी, ला ला ला, दे दे दे, उसका पेट नहीं भरेगा, जहन्नम की आवाज सिर्फ और सिर्फ दे। आज यही आवाजें हर आदमी निकाल रहा है, ये आवाज हर आदमी की जबान से निकल रही है। एक ऑफिसर है निगाह बचा करके बोलता है दे, किसी को भी देख लो इधर उधर देखे क्या कहते दे, कोई ये नहीं कहता ले, ये जहन्नम की आवाज है दे। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जहन्नम की आवाज है दे, उसका पेट नहीं भरेगा। तो इंसान जो दे को अपनी आदत बना ले उसका पेट जहन्नम है, कभी भरने वाला नहीं है। अल्लाह ताला जहन्नम को भरने के लिए अपना पैर रखेगा, पैर रखने के बाद जहन्नम भर जाएगी और जन्नत भी नहीं भरेगी। लेकिन जन्नत का आलम दूसरा है, अल्लाह तबारक व ताला वहां मखलूक को दूसरी पैदा करके जन्नत में बसा देगा, इस तरह जन्नत भर जाएगी। तो कुरान हकीम कहता है कि जहन्नम की आवाज है दे, जन्नत की आवाज क्या है वो देखो, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है लहुम फीहा मा यशाउन, जन्नत के अंदर वो जो चाहेंगे वो सब उन्हें मिलेगा। लहुम फीहा मा यशाउन, जन्नत में जो ये चाहेंगे सब मिलेगा। वलदैना मजीद, और भी हमारी तरफ से ज्यादा है। ले, अल्लाह बस काफी है, ले बस काफी हो गया मेरे माबूद, ले मेरे माबूद क्या करूंगा, ले। बंदा कहेगा बस, अल्लाह पाक फरमाएगा ले। तो जन्नत की आवाज है वलदैना मजीद और जहन्नम की आवाज है हल मिन मजीद, ये कुरान ने बताया। याद रखो, जहन्नम की आवाज है हल मिन मजीद दे, और जन्नत की आवाज है वलदैना मजीद ले। तो जो आदमी देता है वो समझो जन्नत की राह पर चल रहा है, जो लेता है बराबर लेने की आदत डाल रखी है वो दर हकीकत जहन्नम की आवाज बुलंद कर रहा है, जहन्नम के रास्ते पर चल रहा है। ये आवाज तो जहन्नम की है, इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। ऊपर का हाथ क्या मतलब है, ऐसे ये हाथ देने वाला है और निचला हाथ लेने वाला है। नबी ने फरमाया ये ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, क्यों ना हो कि ऊपर वाला हाथ देता है नीचे वाला हाथ लेता है। एक जन्नत का काम कर रहा है, एक जहन्नम का काम कर रहा है, एक जन्नत की आवाज लगा रहा है, एक जहन्नम की आवाज लगा रहा है। अल्लाह तबारक ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि तुम्हें कभी कभी धोखा हो जाता है ये देख करके कि बहुत सारे लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हुए बहुत ऐशो आराम से रह रहे हैं, जितनी नाफरमानी कर रहे हैं दुनिया उतनी ही ज्यादा उन्हें मिल रही है। अल्लाह, आयत करीमा ने उसकी वजह बताई, उसका अंजाम बताया, और हदीस पाक में उस आयत करीमा की शरह आई है। पहले वो आयत करीमा पढ़ते हैं, उसके बाद जो हदीस पाक है उसकी शरह में वो पेश करता हूं। आयत करीमा यूं है, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ। जिस चीज के याद करने का उन्हें हुक्म दिया गया था जब वो भूल गए तो हमने उनके ऊपर हर चीज के दरवाजे खोल दिए, और जब जो उन्हें दिया गया उस पर इतराने लगे तो अचानक हमने उनको पकड़ लिया, हैरान रह गए। ये आयत करीमा है, इसकी शरह मुसनद अहमद के अंदर आई है हजरत उकबा इब्ने आमिर से। रिवायत इस तरह है, वान उकबा इब्ने आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايت الله يعطي من العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو مسند احمد میں لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو یہ دیکھو کہ اللہ اسے اس کے گناہوں کے باوجود نواز رہا ہے گناہ پر گناہ کر رہا ہے اور اللہ اسے دنیا دیتا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اسے بہت خوش ہے فَإِنَّمَا هُوَ اِسْتِدْرَاجِ یہ ڈھیل ہے ڈھیل ہے امحال ہے مہلت ہے اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ جس چیز کا یاد کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا جب وہ بھول گئے تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے ایک دکان تھی دس دکان ہو گئی ایک مکان تھا دس مکان ہو گیا اور اسی طریقے سے دولت کی ریل پیل ہو گئی اچانک ہم ان کو پکڑتے ہیں جب وہ عیش و عشرت میں مشغول ہو جاتے ہیں سمجھتے کہ اللہ بہت خوش ہے خوب نواز رہا ہے اچانک پکڑتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا اللہ کبھی لے کر آزماتا ہے کبھی دے کر آزماتا ہے کبھی لے کر آزماتا ہے کبھی دے کر آزماتا ہے کسی کو دیکھو کہ اللہ نے اس سے کوئی چیز لے لی ہے پریشان حال ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ اس سے ناراض ہے اور کسی کو دے دیا ہے عیش و عشرت میں مشغول ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عیش و عشرت میں اس وجہ سے مشغول ہے کہ اللہ اسے خوش ہے نہیں کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے کبھی دے کر آزماتا ہے اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ ہم کبھی دے کر آزماتے ہیں اور جب پکڑتے ہیں تو اس کا حال خراب ہو جاتا ہے اس چوہے کی طرح ایک دفعہ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ ایک صاحب خانہ پنجرے کے اندر ایک طوطا پالے ہوئے ہے اس طوطے کو طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے چیکو دیتا ہے انار دیتا ہے مرچیں دیتا ہے گلاب جامن دیتا ہے طرح طرح کی نعمتیں پنجرے کے اندر دیتا ہے تو طوطے کو صاحب خانہ گھر والا جو یہ نعمتیں دے رہا ہے کس جذبے کے ساتھ دے رہا ہے دل کی خوشی کے ساتھ دے رہا ہے اچھا اسی گھر میں ایک چوہا ہے جو ناک میں دم کیے ہوئے چیزیں کہیں بھی رکھ دو جا کر کے خراب کر دیتا ہے اب صاحب خانہ کیا کرتا ہے ایک پنجرا لاتا ہے دیکھو طوطا بھی پنجرے میں چوہے کے لیے بھی ایک پنجرا لا رہا ہے صاحب خانہ اور پھر اس کا شٹر اٹھا کر کے اس کے اندر نعمتیں ڈال دیتا ہے جیسے طوطے کے پنجرے کا شٹر اٹھا کر کے نعمتیں ڈال دی گئی ہیں اور وہ اس سے مستفید ہو رہا ہے اب چوہے دانی کے اندر شٹر اٹھا کر کے جو نعمتیں ڈال دی گئی ہیں اب چوہا آتا ہے اس کے بعد دیکھتا آہا کیا نعمتیں ہیں اب اس کے اندر وہ گھستا ہے گھستے ہی فوراً شٹر گرتا ہے اور دیکھتا کہ اب بھاگنے کا راستہ مسدود ہو گیا ہے حیران و پریشان ہو جاتا ہے یہ کیا ہوا یہاں تو نعمتیں رکھی ہوئی تھی کھانے کے لیے میں آیا تھا یہ کیا ہوا اب تو بھاگنے کا راستہ ہی بند ہو گیا ہے اب بچے پنجرے کو اٹھاتے ہیں باہر جا کر کے دے دے ایسی مار لگاتے ہیں مار ہی ڈالتے ہیں تو دیکھو طوطے کو جو نعمتیں پنجرے میں دی جا رہی ہیں دل کی خوشی کے ساتھ صاحب خانہ کے اور چوہے کے پنجرے کے اندر وہی نعمتیں رکھی گئی ہیں دل کی نارضامندی کے ساتھ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آدمی کو نعمتیں دی گئی ہیں اس چوہے کی طرح کہ پنجرے کے اندر نعمتیں رکھ دی گئی ہیں بہت سارے لوگوں کو اللہ اس طرح نعمتیں دیتا ہے دل کی نارضامندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ کرنے کے لیے یہ نعمتیں دیتا ہے اس لیے کہ وہ نعمتیں چوہے کی تباہی کا سبب بن گئی ہیں چوہا گھسا کی شٹر گر گیا یہ نعمتیں اس کی تباہی کا سبب بن گئی اور بالکل وہی انداز فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً اچانک ہم ان کو پکڑتے تو حیران رہ جاتے شٹر چوہے دانی کا اچانک گرتا ہے اور چوہا حیران و پریشان ہو جاتا ہے یہ کیا ہوا اور اس کے بعد اس کو مار ڈالا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے یہ نعمتیں جن کے پیچھے آدمی بے تحاشا حلال و حرام کی تمیز کے بغیر دوڑتا رہتا ہے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے نہ برسات دیکھتا ہے نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے نہ آگے دیکھتا ہے نہ پیچھے دیکھتا ہے بس آنکھیں نیچے ہوئے بس دولت کے پیچھے اسباب ظاہریہ کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے اللہ فرما رہا ہے دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں تین تین خرابیاں ہیں جن نعمتوں کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو بھاگ رہے ہو رات دن ایک کیے ہوئے ہو ارے میرے بندو اللہ فرما رہا ہے میرے بندو دنیا کی ہر نعمت کے اندر تین تین خرابیاں ایک خرابی ہو تو چلنے والی ہو تین تین خرابیاں ہیں کائے کو مگج ماری کر رہا ہے پہلی خرابی یہ ہے کہ کوالٹی صحیح نہیں ہے दूसरी खराबी है कि क्वांटिटी सही नहीं है, तीसरी खराबी है कि हमेशा तेरे साथ रहने वाली नहीं है। काहे को उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। दुनिया में आदमी कितना भी कमा ले, कितनी भी दौलत उसे मिल जाए, तमन्ना और की बाकी रहती है, हलमी मजीद का जो जज्बा है वो बाकी रहता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जज्बे के बारे में एक हदीस पाक में इरशाद फरमा दिया कि अगर इब्ने आदम के पास दो वादियां, टू वैलीज ऑफ गोल्ड, दो वादियां सोने की मिल जाए तो लब तगा सालिसन, तो तमन्ना करेगा कि तीसरी वादी भी सोने की मिल जाए। हालांकि दुनिया के बारे में कनात करना चाहिए, दुनिया के बारे में कनात और आखिरत के बारे में हिर्स। जी, दुनिया के बारे में कनात और आखिरत के बारे में हिर्स। सादी ने बड़ी अच्छी बात कही है, कहता है गुलसता में, रूदे तंग बयत नानते ही पुरगर्दत। रूदा माने अतड़ी, अतड़ी इंटेस्टाइन। रूदे तंग बयत नानते ही पुरगर्दत, नेमते रूए जमी पुर न कुनत दीदे तंग, कि खाली अतड़ी एक रोटी से भर जाती है और लालची की आंख को पूरी दुनिया की नेमत मिल करके नहीं भर सकती। लिहाजा दुनिया के बारे में कनात इख्तियार करो। दुनिया की हर नेमत के अंदर तीन तीन खराबियां हैं। कितने भी बड़े आदमी हो जाओ, सारी चीजें तुम्हारी तमन्ना के मुताबिक नहीं मिल सकती। एक आरजू पूरी नहीं हुई कि दूसरी आरजू सर उठाए खड़ी रहती है, एक तमन्ना पूरी नहीं हुई कि दूसरी तमन्ना सर उठाए खड़ी रहती है। गालिब ने बिल्कुल सही कहा है, कहता है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। एक बीवी है, दूसरी बीवी हो जाए, दूसरी आगे तीसरी भी हो जाए, तीसरी आगे चाहे तो चौथी हो जाए। हाँ, देख रहे हैं, बेटे की शादी हो जाए, हाँ हो गई, लड़की की शादी भी हो जानी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब लड़के के बच्चे पैदा हो गए तो अब पोते की शादी हो जानी चाहिए, बच्चे को डिग्री मिल गई, कोई पोस्ट मिलना चाहिए, बड़ा हो गया है कोई दुकान उकान करनी चाहिए, इसको कुछ जरिया आमदनी होनी चाहिए। अल्लाह हू अकबर, तमन्नाओं का एक लंबा सिलसिला है, यह सिलसिला कभी खत्म।